bacım, çağırsam gelir misin? Nazlanma, nazlanma, ot diktim ocağıma. Ben alışmışım sana, ölsem de ayrılamam. Dünyaları verseler yine sensiz olamam. Hayatımsın canımsın, bir tanem nur tanem, sen benim belalımsın. Bir yere gidemezsin, bir tanem nur tanem, sen benim helalımsın. Ben alışmışım sana, ölsem de ayrılamam. Dünyaları verseler yine sensiz olamam. Çıktın karşıma, ne olursun dön de bak. Helalım, helalım gözlerimin yaşına. Ben alışmışım sana, ölsem de ayrılamam. Dünyalar verseler yine sensiz olamam. Yalvarıyordun canımı sen al. Ben de senin kulunum, kimsem yok ki derdimi söyleme. Senden başka hiç kimsem yok, gidemem. Ne canım kalmadı acı çekme. Sana ne kusur ettim bilmem Tanrım. Dünya nimetlerinden payımı aldım. Let küpümü sandın beni, o bile olsa çatlar. Şelaleye döndü tanrım gözümde yaşlar. Sana ne kusur ettim bilmem tanrım. Dünya nimetlerinden ettin beni mahrum. Mecalim kalmadı acı çekme, gücüm kalmadı acı çekme. hasret kaldım, özlüyorum. Dön bana sen, bekliyorum. Hasret kaldım, özlüyorum. Dön bana sen, bekliyorum. Yazıyım ben yazmadım, kaderime küsüyorum. Yazıyım ben yazmadım, kaderime küsüyorum. Şevkat göremezsin, Sevenler kalbine nerede

Sensiz gece. yeter sevgilim, ayrılık yeter. O sarı saçların burnumda tüter. Yeter sevgilim, ayrılık yeter. O sarı saçların burnumda tüter. Mezardan farkı yok, ölümden beter. Mezardan farkı yok, ölümden beter. Sensiz gece başka kollara atmak.

Sen de mi çok yalnız kaldın, ayrıldın mı sevgilinden? Sen de mi çok yalnız kaldın, ayrıldın mı sevgilinden? Hiç arama sakın peşini, hayır gelmez gidenlerden. Hiç arama sakın peşini, hayır gelmez gidenlerden, gidenlerden, gidenlerden. Kalırım diye sevene sevgili çok, korkma yalnız kalırım diye sevene sevgili çok. Giden gitsin güle güle, arkasından ağlamak yok. Giden gitsin güle güle, arkasından ağlayan yok, ağlamak yok, ağlamak yok. Bilmem ki ben ayrılanlar neden gözyaşı döker, bilmem ki ben ayrılanlar neden gözyaşı döker. Tövbe etme sevmeye, çivi çiviyi söker. Tövbe etme sevmeye, çivi çiviyi aşık halleri var. Saklama hiç boşuna, sende aşık halleri var. Saklama hiç boşuna, sevmekten korkuyordun, işte geldi başına. Sevmekten korkuyordun, işte geldi başına. Karşılıksız sevenler hiç mesut olmaz derler. Karşılıksız sevenler hiç mesut olmaz derler. Derdini söylemeyen dermanını bulmaz derler. Derdini söylemeyen dermanını bulmaz derler.